szczepimy się na numer 880-333-333. Wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Piątek, 14 maja, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 3300 nowych zakażeń koronawirusem, 289 osób z COVID-19 zmarło. PSL w Senacie zagłosuje za przyjęciem ustawy o ratyfikacji Funduszu Odbudowy, zapowiedział w Trójce prezes Ludowców. Awaryjne lądowanie awionetki na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. 3288 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce ostatniej doby. Zmarło 289 osób. To mniej niż tydzień temu. W poprzedni piątek nowych przypadków było dwa razy tyle co dziś, a zgonów więcej o ponad 160. W szpitalach jest prawie 13 tysięcy chorych na COVID-19, z czego prawie 1700 jest podłączonych do respiratorów. W ciągu tygodnia liczba łóżek covidowych spadła o 5 tysięcy, respiratorów zwolniło się około 600. Prokuratura Generalna Białorusi podjęła decyzję o przedłużeniu o 5 miesięcy aresztu tymczasowego dla szefowej polskiej mniejszości Angeliki Borys. Informuje o tym portal internetowy znadniem.pl. Na razie informacja ta nie została potwierdzona przez oficjalne źródła. A więcej z Mińska, Włodzimierz Pac. Redaktor naczelny portalu znadniem.pl Andrzej Pisalnik powiedział Polskiemu Radiu, że informację o przedłużeniu śledztwa uzyskano z wiarygodnego źródła. Dowiedzieliśmy się, że w ostatnich dniach podjęto decyzję o przedłużeniu tymczasowego aresztu wobec pani prezes Związku Polaków na Białorusi Angeliki Borys o 5 miesięcy. Oznacza to, że śledztwo potrwa jeszcze co najmniej tak długo. Andrzej Pisalnik mówi, że na razie nie ma informacji, czy areszt przedłużono wobec trojga innych liderów polskiej mniejszości przetrzymywanych od drugiej połowy marca w areszcie w Mińsku. Są oni więzieni pod zarzutem podżegania do nienawiści na tle narodowościowym. Jest to związane z upamiętnianiem żołnierzy wyklętych przez polską mniejszość na Białorusi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. PSL w Senacie zagłosuje za przyjęciem ustawy o ratyfikacji Funduszu Odbudowy, zapowiedział w Trójce prezes Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia zaznaczył jednocześnie, że Ludowcy będą chcieli wprowadzić poprawki do ustawy ratyfikacyjnej. My zagłosujemy za, tak jak zagłosowaliśmy w Sejmie. Będziemy wprowadzać 3 poprawki. Jedna to była preambuła, która jest takim wyrazem dobrej woli o transparentności wydatkowania środków. I 2 to były artykuły wpisujące nas do prokuratury europejskiej oraz kontrola NIK-u co roku. Plus chyba jeszcze jedną, jak rozmawiałem z senatorami, o zrównoważonym wydatkowaniu tych środków. O tym, żeby nie było obszarów wykluczenia od funduszy. Fundusz Odbudowy to unijny program odbudowy gospodarki europejskiej po pandemii. Polska ma otrzymać 770 miliardów złotych. Program pomocowy muszą zaakceptować parlamenty narodowe wszystkich krajów Unii. Sejm przyjął ustawę 4 maja, Senat ma się nią zająć 27 maja. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała w Łódzkiem 2 osoby podejrzane o zakłócanie pracy sieci teleinformatycznej. Mieli stworzyć niezależną infrastrukturę, która zapewniała ukrycie danych korzystających z niej osób. Była wykorzystywana na rzecz obcych służb specjalnych, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaren. Osoby zatrzymane zorganizowały infrastrukturę teleinformatyczną, która zapewniała użytkownikom sieci telekomunikacyjnej anonimizację, a także możliwość działania bez zostawiania śladów własnej działalności. Tego typu możliwości były wykorzystywane m.in. przez służby specjalne państw trzecich. A służby prowadziły też przeszukania w ponad 20 lokalizacjach w całym kraju. ABW zabezpieczyła obszerny materiał dowodowy. Urządzenia typu SIMBOX, wiele kart SIM, nośniki danych, w tym komputery, telefony czy przenośne pamięci. Ten cały osprzęt został wykorzystany przez podejrzanych do budowy własnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Zatrzymani usłyszeli zarzuty zakłócenia pracy sieci teleinformatycznej, mają dozór policji i zakaz kontaktowania się z osobami objętymi śledztwem. Awaryjne lądowanie awionetki na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Mały samolot wylądował na jezdni na wysokości wierzchowiska na 420 km w kierunku Radomska. Policjanci ustalili, że jej 34-letni pilot podczas lotu z Wrocławia do Rzeszowa zaczął mieć poważne problemy z silnikiem. Dlatego zdecydował się na awaryjne lądowanie. Pilot był trzeźwy oraz posiada licencję.

zostań. Kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas. O tej porze dnia zaskakująco pięknie brzmi. Proszę Państwa, już nie tylko w górach, lecz także w wielomilionowych metropoliach, to właśnie w nich coraz częściej powstają kolejki linowe. Pojazdy, których nie da się nie kochać, mają pojawić się również w stolicy. Warszawska kolejka linowa ma połączyć Stare Miasto i Starą Pragę. To powrót do pomysłu sprzed lat, mówi Karolina Jakoprze, rzeczniczka Urzędu Dzielnicy Praga Północ. Poszukujemy firmy, która przygotuje takie studium, które da nam odpowiedzi na bardzo ważne pytania. Przede wszystkim, czy ta inwestycja może być zrealizowana, jak zrealizowana oraz jaki będzie koszt. Według wstępnych planów warszawska kolejka linowa ma być podobna do tej wrocławskiej. Tak, we Wrocławiu jest kolejka linowa i to od 7 lat. Łączy ona oba kampusy Politechniki, mówi Andrzej Charytoniuk z Politechniki Wrocławskiej. Trasa jest prosta, 2,5 minuty, dwa wagoniki, które kursują na zmianę. Gdy tylko obsługujący kolejkę widzą, że jest duże zainteresowanie, to puszczają wagonik. Jeśli nie, to kursują one co 5 minut. 15 osób maksymalnie może przejechać. Okazało się, że zainteresowanie kolejką przerosło wszelkie oczekiwania. Weekendowo w kolejce do kolejki czekają turyści, dla których ta Polinka stała się wielką atrakcją. Polinka jest jednym z 5 najbardziej oczekiwanych miejsc, które turyści chcą odwiedzić, gdy przyjeżdżają do Wrocławia. Czyli jedna z 5 głównych atrakcji Wrocławia to jest właśnie Polinka, co nas też bardzo cieszy. Kolejka linowa łącząca funkcję atrakcji turystycznej i podstawowego środka transportu to częsty argument podnoszony przez zwolenników budowy kolejek w większych europejskich metropoliach. Swoje kolejki w najbliższych latach chcą oddać do użytku m.in. czeska Praga czy Wiedeń. W tym ostatnim kolejka będzie jeździć po płaskich obrzeżach miasta, mówi radny miasta Wolfgang Gerstl. Kolejka połączy najbliższą stację metra z budowanym Uniwersytetem Środkowoeuropejskim. Są to tereny, które planujemy od zera. Dzięki temu możemy zaplanować kolejkę jako główny środek transportu. Kolejka jest nie tylko ekologiczna, lecz także coraz tańsza. I nie chodzi tutaj tylko o ceny prądu, który pozyskamy z fotowoltaiki. Koszt budowy 7 km odcinka to koszt około 30 milionów euro, gdy metro kosztowałoby ponad 4 razy więcej. Dodatkowo kolejka jest coraz bardziej zautomatyzowana. Do sterowania 7-kilometrowym odcinkiem zabierającym do 3000 osób na godzinę wystarczą tylko 2 osoby. W planach mamy także wybudowanie stacji nowych generacji, które umożliwiają dzięki czujnikom ruchu postój pustego wagonika i czekanie przez niego na pasażerów bez zatrzymywania całej linii. Jak się okazuje, to nie jedyna innowacja w segmencie kolejek linowych. Ostatnio zaprezentowany został specjalny wagonik rowerowy, mówi Andreas Bonifaci z firmy produkującej kolejki linowe Doppelmayr. Wagony zostały stworzone z myślą o metropoliach czy górskich miejscowościach, które chciałyby zarabiać także latem. Większość wagonów do tej pory było dostosowane do przewozu nart. Nikt jednak nie myślał o rowerach, które w małych wagonach zajmowały niekiedy połowę miejsca. Stworzony przez nas rowerowy wagon to wagonik bez szyb, w którym rowery zaczepione są do sufitu specjalnymi blokadami przedniego koła. Nasz wagonik można doczepić jako dodatkowy na sieci. Pojawiałyby się co jakiś czas między tradycyjnymi wagonikami. To jednak nie jedyna innowacja. Obecnie kończymy pracę nad nowym systemem zarządzania potokiem pasażerskim, który obejmuje kompletną przebudowę stacji kolejek. Stacje mają mieć ponumerowane sektory. W zależności od stanięcia w wybranym sektorze, system kamer wykryje docelową stację pasażera, a kolejka jeżdżąca na dłuższych trasach będzie wiedziała, jak ma dostosować swoją prędkość na stacjach do możliwości zmieniania kierunku jazdy. A to pozwoli zwiększyć liczbę obsługiwanych pasażerów nawet o 15%. Aż ciśnie się pytań na ustach. Korzystaliby państwo? Piotr.Firan@polskieradio.pl. O kolejki linowe w miastach i nie tylko pytał Paweł Turski. Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it. And it isn't alright. I'm not gonna make it. My shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record. And I'm not playing right. Just wanna go out by and kill me. Till you tell me on the heavenly phone. So hold tight. Come on. Come on. Oh, oh, oh. Come on. Come on. Don't let go. Hold tight. Hold tight. You said, I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. And she really someone I wanna know. Electric. This boy is electric and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. And you're really someone I wanna know. Shaking just to let you know now. Coldplay przed momentem. Słuchałem dzisiaj jadąc do radia i to dość głośno na Wisłostradzie. Kto jechał, ten słyszał być może, chociaż zamknięte szyby były. To weekendowe wibracje w Trójce, a przed nami podróż wehikułem czasu, ale to za kilka minut. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałe miasto, niech o tym wie. O to, by od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię w oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Pół godziny pozostało do 12. Niezła historia. W studiu historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. 14 maja 1772 roku. No, to już podręcznikowa data, prawda? 1772. 1772. Pierwszy rozbiór Polski. Wojska austriackie przekroczyły granice Polski. Jakie były przyczyny pierwszego rozbioru? Pamiętamy z lekcji historii? Pamiętamy, ale tutaj... Sam siebie zapytałem. Ale tutaj mi się wydaje, że w jakiś sposób no, trzeba byłoby sięgnąć trochę głębiej do tej wiedzy. Natomiast najprostszą odpowiedzią jest naprawdę już rosnąca degrengolada naszego państwa z wewnętrznej. Spory, które zżerały nasz kraj od wewnątrz, Konfederacja Barska, tego typu działania, które tak naprawdę osłabiały spoistość tego kraju, a zarazem pokazywały jego słabość na zewnątrz, więc sąsiedzi, czyli Królestwo Pruskie, Cesarstwo Austriackie i Rosja zaczęły zastanawiać się nad tym, czy nie można by było tych obszarów naszego państwa podzielić między siebie, ponieważ w jakiś sposób te państwa też ze sobą współpracowały w latach wcześniejszych, na przykład w okresie wojny siedmioletniej. W związku z tym niepodległa Rzeczpospolita, można byłoby użyć takiego sformułowania, że była pewnego rodzaju solo w oku władców Prus, Austrii i Rosji. A jakie były konsekwencje pierwszego rozbioru Polski? No, oczywiście mówimy, wiedząc to z obecnego stanu wiedzy historycznej, drugi, trzeci rozwiór, no ale tuż po tym roku 1772. To był przede wszystkim ogromny szok społeczny. To jest jedna rzecz. Druga, od tego momentu zaczynają powoli dojrzewać myśli o próbach przeprowadzania jakichś działań sanacyjnych, których konsekwencją między innymi jest, czy była Konstytucja 3 maja. No ale to jeszcze 20 lat do Konstytucji, lat, no, ale to jest, do tego czasu tak, no, nabrzmiewały te nabrzmiewały. Do tego, myśli. Chociaż też prawda to, co pan zauważył, no tutaj takim impulsem była rewolucja francuska. Natomiast pojawiają się próby naprawy Rzeczypospolitej, bym powiedział o takim charakterze formalno-prawnym, systemowym, ale też od strony militarnej, ponieważ no nie ma co ukrywać, że ogromną słabością tego państwa naszego w tamtym czasie były braki, jeżeli chodzi o siły zbrojne. Niezła historia. Wehikułem czasu przenosimy się do roku 1926, no ale wspólny mianownik to właśnie ten 14 dzień maja. To przewrót majowy i jak pamiętamy wobec kontrataku wojsk marszałka Józefa Piłsudskiego polskie władze wycofały się do Wilanowa, gdzie wieczorem prezydent Stanisław Wojciechowski złożył urząd, a premier Wincenty Witos podał swój urząd do dymisji. Panie profesorze, o jakim wydarzeniu mówimy? Co się wydarzyło? Mamy do czynienia z sytuacją patową, bo tak jak pan zauważył słusznie, panie redaktorze, urzędy złożyli najważniejsi urzędnicy państwa poza marszałkiem Sejmu i mamy drugą stronę, czyli marszałka Józefa Piłsudskiego i siły jemu wierne, które oczekują, że zostanie wydany rozkaz o zaprzestaniu walk i że przeciwnicy poddadzą się woli marszałka. Nie tylko wewnątrz kraju, ale pewnie też na zewnątrz te wydarzenia odbiły się. No właśnie jakim echem na arenie międzynarodowej? Bardzo dużym i miały bardzo głębokie konsekwencje dla Europy Środkowo-Wschodniej przede wszystkim, ale o tym za chwilę. Jeżeli chodzi o kraje Europy Zachodniej, przede wszystkim Francja, Wielka Brytania oraz Niemcy nie były z punktu widzenia ich interesów zadowolone zmianą sytuacji w Polsce. Związek Sowiecki, jeżeli chodzi o informacje, które docierały do biura politycznego, był zdezorientowany, ponieważ dyplomaci sowieccy praktycznie przesyłali informacje niezgodne ze stanem faktycznym. Natomiast w krajach Europy Środkowo-Wschodniej konsekwencje były takie, że zamachy stanów, wprowadzenie rządów autorytarnych w Europie Północnej, ale nie tylko, czy w Bułgarii w 1934 roku wzorowały się na scenariuszu, jaki przeprowadził Józef Piłsudski w roku 1926. O, to ciekawa historia, tego nie wiedziałem, ale to może opowieść na inne spotkanie. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Bardzo dziękuję za uwagę. Niezła historia. Czyli trójkowy wehikuł czasu, a z profesorem Tomaszem Gajownikiem rozmawiał Piotr Łodej. 25 minut pozostało do godziny 12.

my fault. You were the devil, lost your appeal. Does it keep you in control? For you to keep her in a cage. And you swear you didn't know. You said you thought she was your age. How dare you? And how could you? Will you only feel bad if it turns out that they kill your contract? Would you try not to abuse your power? I know he didn't choose to change your mind. Power isn't pain. No, spokojne dźwięki. Billie Eilish z najnowszej płyty, singiel zapowiadający, bo album się jeszcze nie ukazał. Czekamy. Kwadrans pozostał do 12. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Maria nie mogła poświęcić wychowaniu córek tyle czasu, ile by chciała i ile by go było trzeba. Irena i Ewa jednak otrzymały od niej za to coś, czego nigdy nie będą mogły ocenić dostatecznie. Szczęście przebywania w pobliżu jednostki wyjątkowej nie tylko z racji swojego geniuszu, lecz i niezmiernych zalet charakteru, zupełnego braku małostek i najgłębszego sprzeciwu wewnętrznego wobec wszelkich objawów pospolitości. Pani Curie odrzuca od siebie nawet tę cechę osobistej dumy, którą jej najłatwiej byłoby wybaczyć. Nie chce się stawiać za przykład innym kobietom. Swoim nazbyt gorącym wielbicielkom odpowiada czasem: wcale nie trzeba koniecznie prowadzić takiego nienormalnego życia jak moje. Ja poświęciłam wiele czasu nauce, ponieważ to mi odpowiadało, ponieważ kocham badania naukowe. Ale w ogóle kobietom i dziewczętom życzę, aby im przypadło w udziale zwykłe domowe szczęście i zajmująca praca. Podczas tych cichych wieczornych posiłków sam na sam zdarza się Ewie mówić z matką o miłości. Ale ta kobieta, tak okrutnie i niesprawiedliwie zraniona przez los, nie ma dla niej zbyt wiele szacunku. Chętnie zgodziłaby się ze zdaniem jednego z wybitnych francuskich pisarzy: miłość nie jest uczuciem czcigodnym. Zdaje mi się, pisze do Ewy, że powinniśmy szukać źródła sił moralnych w idealizmie, który, bynajmniej nie czyniąc nas dumnymi, każe nam jednak wysoko umieszczać nasze marzenia i aspiracje. Myślę też, że narażamy się na wiele rozczarowań, jeśli wszystkie nasze życiowe zainteresowania uzależniamy od uczuć tak burzliwych jak miłość. Umie przyjąć każde zwierzenie i zachować w tajemnicy do tego stopnia głęboko i dyskretnie, że może się zdawać, jak gdyby go wcale nie była słyszała. Umie też biec z pomocą swoim bliskim, gdy tylko im zagraża zmartwienie lub niebezpieczeństwo. Ale rozmowy z nią o miłości nie są nigdy wzajemnymi rozmowami. Jej przekonania w tym względzie są zawsze uparcie nieosobiste. W żadnych okolicznościach Maria nie otworzy przed nikim wrót swej bolesnej przeszłości, aby z niej czerpać wspomnienia czy przykłady. To jest dziedzina, do której nie mają wstępu nawet najbliżsi jej sercu. Czasem tylko pozwoli odgadnąć Ewie, jak jej jest tęskno do sióstr i do brata, jak jej żal, że z dala od nich płyną ostatnie jej dni. Wyjazd z kraju i wdowieństwo pozbawiły ją niejako podwójnie ciepła rodzinnego, które tak kochała. Pisze długie, smutne listy do garstki ludzi, których by chciała mieć blisko siebie. Do Jakuba Curie, przebywającego w Montpellier, do Józefa Skłodowskiego, do Heleny Szalajowej, która też owdowiała, do Bronisławy Dłuskiej, której życie najokrutniej zostało rozbite przez stratę obojga dzieci i w roku 1930 męża. Maria do Bronisławy Dłuskiej. 12 kwietnia roku 1932. Kochana Brońciu, mnie także smutno, że jesteśmy daleko od siebie. Ale ty chociaż czujesz się samotna, masz jednak wielką pociechę. Jesteście w Warszawie we troje i możesz znaleźć w pobliżu oparcie i towarzystwo, którego ja jestem pozbawiona. Wierz mi, że solidarność rodzinna jest największym dobrem. Ja to wiem dobrze, bo mi jej brakuje. Staraj się znaleźć w niej trochę pociechy i nie zapominaj o twojej siostrze z Paryża. Widujmy się najczęściej jak można. Jeśli Ewa ma wyjść wieczorem na jakiś koncert, matka kładzie się na kanapie w jej pokoju i przygląda się przygotowaniom toaletowym. Ich przekonania na temat urody i elegancji kobiecej różnią się krańcowo, lecz Maria dawno zrezygnowała z prób wpływania na córkę w tym względzie. Właściwie to nawet ją Ewa tyranizuje, zmuszając do porzucania jej wiecznie czarnych sukien, zanim jeszcze się zniszczą zupełnie, choć Maria dopiero wtedy naprawdę je lubi. Dyskusje więc na temat ubrań Ewy pozostają ściśle akademickie i platoniczne, choć bynajmniej przez to nie pozbawione humoru. Och, moje drogie biedactwo, jakież okropne obcasy! Nie, nigdy mnie nie przekonasz, że kobiety są stworzone do chodzenia na szczudłach. A to cóż za nowa moda, dekoltowanie się z tyłu? Z przodu jeszcze to wyglądało jako tako, ale te kilometry kwadratowe nagich pleców? Nie. Po pierwsze, to wygląda nieprzyzwoicie, po drugie, naraża cię na zapalenie płuc. Po trzecie, jest brzydkie. Ten trzeci wzgląd przynajmniej powinien cię wzruszyć, jak sądzę. Zresztą suknia poza tym mi się podoba. Tylko dlaczego tak często chodzisz czarno ubrana? W twoim wieku to doprawdy za wcześnie. Ale najgorsze są chwile robienia twarzy. Ewa po długich i mozolnych wysiłkach, których rezultat zupełnie ją zadowolił, słyszy trochę ironiczny głos matki. Pokaż nosie, żebym cię mogła podziwiać. Niestety jednak pani Curie przygląda się dokładnie, z prawdziwie naukową skrupulatnością i wzdycha przerażona. Cóż, zasadniczo nic nie mam przeciw temu pacykowaniu się. Wiem, że kobiety robiły to zawsze. W Egipcie nawet było dużo gorzej. I stwierdzam tylko jedno. Wyglądasz okropnie. Najniepotrzebniej w świecie psujesz sobie linię brwi. Przejaskrawiasz usta. Ależ me, zapewniam cię, że tak jest o wiele lepiej. Lepiej. Słuchaj, kochanie, aby się pocieszyć, przyjdę jutro rano ucałować cię w łóżku, zanim jeszcze zdążysz nałożyć na twarz te szkaradzieństwa. Mnie się tylko bez nich podoba twoja buźka. A teraz idź, dziecko, jeżeli się śpieszysz. Tylko jeszcze jedno, czy nie znalazłabyś dla mnie jakiejś książki? Naturalnie, a na co miałabyś ochotę? Nie wiem, wszystko jedno zresztą, byleby nie było przygnębiające. Smutne książki można wytrzymać tylko, kiedy się jest młodym. Mimo różnicy upodobań literackich, Maria i Ewa darzą wspólną sympatią niektóre książki i autorów. Lubią zwłaszcza dzieła Kiplinga i Colette. Pani Curie zawsze powraca chętnie do ksiąg dżungli, Narodzin dnia, Kima, Sido, z radością odnajdując w nich najżywsze, cudowne odzwierciedlenie przyrody. Zawsze też umie jeszcze na pamięć tysiące wierszy – polskich, francuskich, rosyjskich, niemieckich, angielskich. Z książką, którą Ewa dla niej wybrała, idzie do swego gabinetu, kładzie się na czerwonym, welwetowym szezlongu, wtula głowę w puchowy jasiek. Przewraca jedną kartkę, drugą, trzecią. Ale po upływie pół godziny, godziny najwyżej, odkłada powieść. Wstaje, bierze ołówek, zeszyty, książki naukowe. Będzie teraz wedle zwyczaju pracowała do drugiej, trzeciej nad ranem. Wracając, Ewa widzi zawsze wąski promyk światła, który się z pokoju matki sączy przez małe okienko w drzwiach do korytarza. Mija korytarz, cicho otwiera drzwi. Widok jest zawsze jednaki. Pani Curie siedzi na podłodze, otoczona papierami, broszurami, suwakami. Nigdy nie mogła się przyzwyczaić do pracy przy biurku, w wygodnym fotelu, jak przystoi uczonemu. Musi mieć dużo miejsca do rozkładania notatek i wykresów. Zatopiona w jakimś skomplikowanym rachunku nie podnosi głowy, chociaż zauważyła wejście córki. Ma zmarszczone brwi, twarz zwartą w skupieniu. Na kolanach jej leży zeszyt, w którym od czasu do czasu kreśli jakieś cyfry, wzory, liczy półgłosem. O 2000 kilometrów od Warszawy, w centrum Paryża, ta kobieta, będąca od lat 30 profesorem Sorbonny, liczy tak, jak ją nauczono ongiś na pensji panny Sikorskiej. Po polsku. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy w poniedziałek, jak zwykle około 11.45. Powieść w Trójce zatem powrócimy, zbliżamy się do godziny 12 w południe serwis Trójki, a Trójka do trzeciej powróci zaraz po. Used to play the same moves now. But